चलिए रुकू और आयतों के टॉपिक को देखते हैं। रुकू का टॉपिक है कुरैश की साजिश बेनकाब हुई। आयत नंबर 29 यानी 29, तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हारे दिल को हक और बातिल का मियार बना देगा। आयत नंबर 30, 30, इनकी चालें ना चल सकी, अल्लाह का हुक्म आ गया, अब आप हिजरत कर सकते हैं। आयत 31, ये तो पुराने लोगों की बातें हैं। आयत नंबर 32, इसका टॉपिक है अपनी तबाही की दुआ खुदी कर ली। आयत नंबर 33 यानी 33, जो अपने गुनाहों की बख्शिश मांगेगा वो अल्लाह के अजाब से बच जाएगा। आयत नंबर 34, तकवा के ना होने से मस्जिद हराम की खिदमत भी कबूल ना हुई। आयत नंबर 35, 35, मन माने तरीके की इबादत अल्लाह के हाँ कबूल नहीं। आयत नंबर 36, आज जो खर्च कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए, कल उस पर हसरत होगी। आयत नंबर 37, 37, अल्लाह ताला पाक को नापाक से अलग करना चाहता है। बस जी, मकासद देखेंगे अब इन आयात को पढ़ने के। पहला मकसद है तकवा की हकीकत को जान सकें। अगला मकसद है हक और बातिल में फर्क करने वाली चीज कैसे अपने अंदर लाई जाए, इसके तरीके सीख सके। अगला मकसद है दुश्मनों की साजिशों को अल्लाह ताला कैसे बेनकाब करता है, सीरत की रोशनी में देख सकें। अगला मकसद है क्या कुरान पाक आज भी हिदायत के लिए काफ़ी है, इस हकीकत को देख सकें। अगला मकसद है कि इंसान की मांगी हुई दुआएं उसके हक में बददुआ कैसे बन जाती हैं, इसको देख सके। अगला मकसद है इस्तिग़फ़ार की हकीकत को मालूम कर सके। अगला मकसद है इबादत के मन माने तरीकों को जानकर यानी इबादत के मन माने तरीकों की हकीकत को जानकर इनसे बचने का इरादा कर सके। अगला मकसद है अल्लाह ताला कैसे पाक को नापाक से अलग करता है, इसका फितरी तरीक़ा अमल देख सके। बस जी, چلیے اب تلاوت سنیں گے. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.